Book 2 12 12 المشروبات نابوي أنا أشرب شاي Я пью чай أنا أشرب قهوة Я пью каву أنا أشرب مياه معدنية. Я пью минеральную воду. أتشرب شاي مع ليمون؟ Чи п'єш ти чай з лимоном? أتشرب قهوة مع سكر؟ Чи п'єш ти каву з цукром? أتشرب ماء مع ثلج؟ Чи п'єш ти воду з льодом? هنا توجد حفلة. Тут вечірка. الناس يشربون شامبانيا. Люди п'ють шампанське. الناس يشربون خمر وبيرة. Люди п'ють вино і пиво. أتشرب الخمر؟ Чи п'єш ти алкоголь? أتشرب ويسكي؟ Чи п'єш ти віскі? أتشرب كولا مع رم؟ Чи п'єш ти колу з ромом? لا أحب الشامبانيا. Я не люблю шампанського. لا أحب الخمر. Я не люблю вина. لا أحب البيرة. Я не люблю пива. الرضيع يحب اللبن. Немовля любить молоко. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. Дитина любить какао і яблучний сік. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الگریپ فروت. Жінка любить помаранчевий сік і грейпфрутовий сік.